Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben de Burçin Altınsay. Yeni yılın ilk programını yapıyoruz. Geçen sene de yılın ilk programında konuğumuz Aylin Öneytan'dı ve kültürler arası yılbaşı ritüellerini konuşmuştuk, şölenlerini konuşmuştuk. Bizim için de artık bir gelenek oldu bu. Her yılın ilk programında Aylin'i çağırıyoruz ve bize yılbaşı ile ilgili anlatıyor. Yılbaşı bir şey olarak, miras olarak değil mi? Böyle evet, kültürel miras şey olarak yılbaşını konuşuyoruz. 2022'ye hepimiz çok umutlu girmişiz. Çok şey beklemişiz. Belki de her yıldan olduğu gibi. Çok da iyi geçmedi. Şimdi 2023'ten de yeniden umutları tazeleyip yeniden bir şeyler bekliyoruz. İşte yeni yıl, yenilenme gibi düşünüyoruz. Aylin'le yemek konuşmayacağız, evet. Aylin bir yemek yazarı, yemek tarihçisi ama aslında bir koruma uzmanı, mimar. Bizim programımızın bütün konularını kapsıyor. Bu sene biraz daha dileklerle ilgili konuşacağız. İşte yeni yılda ne tür dilekler dileniyor, neler bekleniyor, bu dilekler nasıl şölenlerle, nasıl ritüellerle ilişkileniyor. Bu dileklerle başlayalım istersen Aylin. Biraz onlar başlayalım. Zaten geldin, yeni evet. Yılda dilekler gerçekten de umudu yeşertmek için, umudu yenilemek için, bütün yeni yılın anlamı o zaten. İşte çok gelenekselleri var. Aslında yeni icat edilenleri de var. Yeni yıla girerken illaki bir dilek tutuluyor. Zaten yapılan ritüellerin, kutlamalarında hepsi daha iyi bir yıl olsun diye. İşte bazen bunlar yiyeceklere yansıyor. Hani yemek konuşmayacağız dedik ama illaki yemeğe bağlayacağız tabii. Ama yani aslında toplu kutlamalar var, aile içi yapılan kutlamalar var. Ama bir de böyle batıl inanç gibi illaki tekrarlanan şeyler var. İşte mesela kapının eşiğinde nar kırıyoruz. Çünkü nar bolluk, bereket sembolü. Özellikle de yılbaşından sonraki ilk esnaflar dükkanlarına gittikleri zaman dükkanı açarken dükkanın kapısında kırma adeti de var. Dükkan bol bereketli olsun, para gelsin diye. Şansla ve bereketle ilgili değil mi? Hep bereketle ilgili, hep bolluk bereket. İşte onun için narın böyle bir sembolizmi var zaten. Çok eskilerden beri ve çok da geniş bir coğrafyada, aslında nar yetişen coğrafyalarda mutlaka narın sembolizmiyle ilgili ve bu dinlere de çok bağlı olmayan, dinler ötesi bir sembolizm. Ama mesela şimdi son yıllarda, aslında son yıllarda demeyeyim de oldukça da kökü eskiye dayanmayan, hatta bunu bir pazarlama hikayesi olarak da anlatırlar. İspanya'da yeni yıla girerken 12 tane üzüm tanesi yemek hikayesi var. İşte hatta külahlarda insanlar meydanlarda toplanıyor ve 12 tane üzümü adeta yutar gibi arka arkaya yiyorlar. İşte her birisi bir ay için, hatta hepsi için bir dilek tutun gibi. İşte bunlar aslında toplu eğlenceli şeyler, kutlamalar. Bir rivayete göre işte Şampanya bölgesinde, Fransa'nın, işte şampanya ve üzüm, şampanya ile birlikte üzüm yemek adetinden öykünerek çıkmış. Bir başka rivayete göre Alicante'deki üzüm üreticilerinin elinde fazla üzüm kalmış. Onlar da böyle bir pazarlama yolu bulmuşlar. Ama bir şekilde bu yerleşmiş. Çünkü şimdi bunların aslında bakarsak hem ülkelerden ülkeye çok etkilenmeler var, hem de modalar da olabiliyor. Yani bir şey, o kültürde olmayan bir ürün sonradan geliyor, yerleşiyor ve adeta kemikleşmiş bir gelenek haline geliyor. İşte mesela geçen sene de bahsetmiştik, işte yılbaşında hindi yiyoruz. Evet. Hindiyle uğraşması bir dert, hindi pişirmek bizim kültürümüzde yok. Nasıl olsun ki, yani kümes hayvanları var ama hindi aslında Amerika'dan gelmiş bir kuş. Ve onun için zaten Amerika'da da sonradan icat bir bayram olan, bütün dinlerin ortak bayramı olsun, bütün Amerika'yı bir araya getiren bütün işte ırkların, dinlerin, grupların ortak bayramı olsun diye Şükran Günü. Thanksgiving yaratılmış. Orada da mutlaka hindi yeniyor. Aslında hindi belki de o yüzden yılbaşına da taşındı. Ama Thanksgiving'de niye hindi yeniyor? Çünkü gerçek anlamda Amerikalı olan tek kümes hayvanı o. Yani tavuk, diğerleri hepsi ördek, şu bu. Onlar hepsi Avrupa kıtasından gitmiş. Amerika'ya ait olan hindi. Dolayısıyla mesela Şükran gününde de muhakkak yerli ürünler vardır. Yani işte o şeyin yanına şimdi işte cranberry de yanlış tercüme edilen Mersin meyvesi falan deniliyor ama cranberry'nin aslında gerçek anlamda bir Türkçesi de yok. Onun yanına cranberry sos yapılıyor. İşte mutlaka Yaban mersini değil mi? Cranberry. efendim? Yaban mersini değil galiba. Yani tam yaban mersini değil, yaban mersini başka bir bitki. Aslında cranberry sadece Kuzey Amerika ile Kanada arasındaki bölgede yetişebilen çalı türü bir meyve. Hatta su basılıyor yetiştiği yerlere. Onlar yüzüyor böyle. O şekilde toplanıyor falan. Yani hasatı falan da çok ilginç. Neyse ama yani işte patates yeniyor. Çünkü patates de Amerikalı. İşte tatlı patates yeniyor. O da Amerikalı. Pumpkin yeniyor, o da Amerikalı falan gibi. Yani hep Amerikalı ürünlerin yendiği bir sofra, Şükran günü sofrası. Şimdi bakıyoruz aslında ülkelerin böyle birbirlerinden etkilenmeleri de var. İşte hindi sanki yılbaşı veya Christmas yemeği gibi yerleşmiş. Ama aslında bizim ülkemizde hindi yoktu. Biz hindiyi aslında çok ilginç bir şekilde Hindistan'dan gelen gibi isimlendirmişiz. Fakat Hindistan'dan gelen olduğunu düşünerek de isimlendirmemişiz. Çünkü Asya kıtasında hindi hiç yok. Hindistan'da hala hindi yetiştirilmiyor. Yani hindi ile ilgili bir şey yok orada, mutfak yok. Fakat o zaman yeni yani West Indies gibi Garbı Hindi gibi yani Batı Hindistan anlamında. Çünkü Amerika'ya ilk defa Batı Hindistan denmiş. Onun için Hindistan'dan gelen gibi biz o şekilde isimlendirmişiz gibi tuhaf bir şey var. Şimdi Oradan bize bak. gelmiş, bizden de Avrupa'ya gitmiş. O yüzden de orada Turkey Fowl diye Evet, biliniyor, değil Bird mi? of Turkey, orada da Guinea pig'e, Guinea pig nereden çıktı? Guinea fowl'a benziyor. O da işte ona da zaten Bird of Turkey denirmiş. Aa, bu işte bunun biraz büyüğü demişler. Bird of Turkey, sonra Bird of gitmiş. Şimdi de zaten işte bu Turkey etiketinden kurtulmak için artık Türkiye diyoruz Türkiye mesela. Ben diyeceğiz. Hürriyet Daily News'da yazılarımı yazarken eğer Turkey diye kalırsa mutlaka o editing'e giriyor Değişiyor. ve Türkiye diye değişiyor. Yani Evet, İngilizce'de de. ben bu hindi konusundan uzaklaştırmak istiyorum sizi. Tamam, Orada evet, kaldık. doğru şeye gelelim. Ama Ne var? Bir mesela dakika. filmlerde de şey varmış mesela işte yuvarlak meyveler yemek mümkün olduğu kadar yılbaşına girerken sofrada yuvarlak yiyeceklerin olması. Şimdi ben bunu da düşündüm. Hani acaba Filipinler'de müthiş bir İspanyol etkisi var. Hani bu üzüm bilmem ne yuvarlak misket gibi bundan etkilenmiş olabilirler mi? Sonunda düşündüm mutlaka Çin'den gelen bir adet. Çünkü Çinlilerin de kendi yeni yıllarında yuvarlak ve turuncu meyveler yeme adeti var. Çok enteresan bir şekilde. Bu sene de Çin yeni yılı o bir ay takvimine göre olduğu için 22 Ocağı denk gelecek. O zaman da mutlaka mandalina ve portakal gündemde olacak. Yuvarlak ve kırmızıya yakın hani turuncu rengi. Çünkü turuncu zaten onlarda ses benzeşmeleri de var. Şimdi Çincesini söyleyebilecek değilim ama işte altını çağrıştırıyor falan gibi böyle benzeşmeler. Ama mesela Yalda yani bu yılın en uzun gecesi şeyleri var, kutlamaları var İran'da. Nardugan geceleri işte Yalda. Onlarda da illaki kırmızı meyve yemek var. Hatta karpuz saklıyorlar bunun için. Ve bu sene bu Afganistan'la birlikte UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine Yalda gecesi girdi. Orada da aslında bizim geçen sene de bahsetmiştik. Bizim daha önceki bu UNESCO'nun somut olmayan kültürel listesi miras listesine giren yılbaşı veya takvimle alakalı olmayan ama kış geceleriyle alakalı olan helva sohbetleri vardı. Helva Evet. sohbetleri UNESCO listesine girmiş durumda. Ha bunu ne kadar uygulayan var? Artık herkesin evinde televizyon var, en ücra köylerde bile. Dolayısıyla televizyon olduğu yerde o eskisi gibi helva sohbetleri yapılıyor mu? Bütün köyde işte herkes bir araya gelip birbirine hikayeler anlatıyor mu? Mesela Pek işte o köylerde kimse kalmadı Aylin galiba ya. evet Böyle ama işte çok göçler bu da oluyor normalde köylerde. dağ köylerinde özellikle yolların kapandığı dağ köylerinde falan işte taze yağan karın üstüne pekmez dökerek kar helvası yapmak. Ondan sonra işte ağda hazırlayıp un kavurup unu yağla kavurup içinde o ağdayı işte herkesin birlikte çekip çekme helvası yapması. Yani pişmaniyenin esas çıkış noktası. Sen bunları geçen seneki programımızda da uzun kış gecelerini Evet, bitirmek, uzun kış onları gecelerini geçirmek ve konuşmuştuk. bahara çıkmak gibi, hatta bütün yiyecekleri, eski yiyecekleri tüketmek gibi konuşmuştun. Tabii yemek konuşmayacağız dedik ama mimari de konuşmayacağız dedik de, yemek tabii kültürel mirasın çok önemli bir parçası, özellikle somut olmayan kültürel mirasın ve burada bu ritüeller girdiği kadar yemekler de giriyor. Mesela 2022 yılında da yeni girenler oldu bu listeye. Kısaca onlardan söz edip tekrar yılbaşı ritüellerine geçelim. Ya şimdi bence yılbaşıyla alakalı olan, yemekle de alakalı olan bu yıl Afganistan ve İran'ın ortak önerisi olarak giren yalda. Bu işte yılın en uzun gecesi yapılan bir araya gelmeler. Ortaya mutlaka aslında Nevruz'la da çok benzeş tarafları var. Ortaya ışığı simgeleyen bir idare lambası, hani gaz lambası bizim eskiden köylerde olan bir lamba konuluyor. Yani mutlaka sofrada bir ışık olması lazım. Su olması lazım. Temizliği ve saflığı sembolize ediyor. Mutlaka kırmızı meyveler olması lazım. Bunun içinde nar var fakat çok ilginç bir şekilde karpuz var. Hatta İran'da karpuz şeklinde pastalar yapılıyormuş bu gece için. Çok enteresan. Gene kırmızı renkli pancar var ve hünnap var. Yani küçük ama zaten hünnap kuruyabilen de bir meyve. Zaten sonbahar meyvesi. O da oluyor ve gene kışa saklanan salkım kırmızı üzümler de oluyor. Bunlar sıcaklığı da simgeliyor. Bir yerde ateşi simgelemiş oluyor. Bir anlamda güneşi simgeliyor gibi. Bütün bunların hepsi mutlaka sofrada oluyor. Hep kuru meyveler de var zaten onu diyoruz yani. Nevruz'da da bu adet var. Ve burada bir araya gelmek, ondan sonra bir o topluluk hissini güçlendirmek, işte hikayeler anlatmak, şarkılar söylemek. Bütün bunların hepsi çok önemli öğeleri. Zaten işte somut olmayan kültürel miras dediğimiz zaman hani intangible, dokunulamaz anlamında işte bu sözel kültür çok önemli ve bunların yaşatılabilmesi için önemli. Yani UNESCO zaten kültürel miras derken illaki elleyemeyeceğimiz şeyleri yani hani somut olmayan şeyleri bunun için listeye koymuştu. Burada bazen bilginin aktarımını da görüyoruz. Mesela yani mesela çok kalabalık bir giriş var. Hani yemekle ilgili veya ilgili değil. Ama mesela hurma ağacı girdi. Şimdi hurmanın burada yiyecek olarak değil, hurma Öyle mi? Hurma ağacından ağacı mı girdi? yararlanmanın bin bir bilgisi olarak girdi bu. Ve üstelik de o kadar kalabalık ki 15 ülke falan galiba bir arada girdi yani. Hani inanamıyor insan. Bütün hurma yetişen bütün coğrafya bir şekilde girmiş. Daha somut girenler de var yılbaşı ile ilgili. Daha önceki yıllarda mesela Çekya'da işte üfleme cam boncuklardan yılbaşı süsü yapımı gibi çok detay bir konuda girmişti. Hani bazen böyle bir somut da bir şey de olabiliyor. Yani daha doğrusu Ben sonucu yarı somut somut olabiliyor diyorum diyelim. bunlara. Efendim? Yarı somut Yarı somut. kültürel Evet, çok miras. güzel Çünkü mesela aslında. Fransız bageti de girdi bu sene Ya evet 2022'de. o çok ilginç. Hatta bayağı Bu bir bayağı elle tartışma oldu. tutulabilir yani. Evet. Parçalanabilir de, ama onu yapmasını bilmek Evet, herkes aslında zaten bir bu miras şey diye olarak. İngilizce olarak artisanal know-how and culture of baguette bread diye girmiş. Yani o sadece ekmeğin yapımı değil yemesi işte onun o Parislilik üzerine yani o Fransızlık üzerine baget ekmeği girdi mesela. Yani böyle çok enteresan şey var. Mesela Slovenya'da arıcılık kültürü girdi. Bir hayat biçimi olarak girdi o. A way of life diyor yani Evet, böyle. bizim Hemşin'de Türkiye de falan oralarda da var biliyorsun çok muhteşem arıcılık ve nerede? oralarda Hemşin yani bu Ha işte Doğu Karadeniz'in dağlarında biliyorsun Yaz mutlaka oraları da. geçenlerde şöyle bir şey öğrendim. Bizim bu coğrafi işaretleme toplantıları oluyor. Bizde de coğrafi işaret listeleri, UNESCO listeleri de biraz oldu. Maalesef birazcık yemek listesine dönüştü. Artık yemeklerin kendileri de giriyor. Fakat geçenlerde bir arkadaş söyledi. Özellikle Artvin'de en çok kargo balmış. Ama Artvin'den giden anlamında değil, Artvin'e gelen anlamında. Aa. Türkiye'nin her bir yerinden oraya dökme toplu bal gidiyor. Artvin'de paketleniyor ve Artvin balı olarak ondan sonra Hemşin falan bütün dünya Türkiye'ye kargolanıyor. Yani bizde de çok suyu çıkabiliyor bu işlerin. Ve mesela coğrafi Evet. işaretlemede ki ben onları sürekli takip ediyorum. Yani radyo programında da çok yer vermeye çalışıyorum. Muhakkak bahsediyorum coğrafi işaretlemeden ama bizde kontrol mekanizması yok. Yani diyelim ki siz bir bölgenin balını veya bir bölgenin ürününü coğrafi işaret verdiniz ama onun takibini ne kadar yapabiliyorsunuz? O ne kadar gerçekten oradaki ürün onu bilemiyorsunuz. Şimdi bir takım daha ziyade böyle restoran ve İşte otelcilik sektörüne yani veya bakkallara servis yapan büyük süpermarketler bazen bu coğrafi ürünleri destekliyorlar. Mesela Taşköprü sarımsağı alıyorsanız onun gerçekten Taşköprü olduğunu size garanti veriyor. Çünkü anlaşmalı tarım yapıyor falan. Ama yani orada da bizim bu coğrafi işaret listemizde birazcık deliniyor yani. Çünkü kontrol mekanizmaları onunla birlikte tescil sistemiyle birlikte kurulmuş değil maalesef. Neyse biz tekrar şeye dönelim tabii bu festivallere ve ritüellere. Mesela bu sene çok enteresan bir şekilde Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak şeyi olarak, kültürü olarak hatta bir kimlik sembolü olarak çay kültürü girdi, çay. Ve bunu misafirperverlik ve sohbetle birleştirdiler. Yani her iki ülkede çay bir komünikasyon aracı. Ve Evet. bunu Yoksa kültürel miras olarak kabul. çayı sahiplenecek başka ülkeler de var tabii ki. Şey çok enteresan. Zaten bu Türk kahvesi yıllar önce UNESCO'ya gene girdiğinde Arap ülkeleri çok sinirlendiler. Yani Türk kahvesi Türkiye'de kahve yetişmiyor. Bu aslında Arap şeyidir diye kahvesidir diye. Onlar da kendi ritüellerini ayrıca bir sonraki listene listelettiler bir şekilde. Mesela bu sene bir başka çay kabulü de var. O da Çin'de ama orada çayı işleme ve o çayı işlemeyle yani daha çok üretime yönelik o çayı işlemenin yanındaki sosyal pratikler olarak Çin'in kültürel mirası olarak listeye girdi. Yani çok enteresan aslında. Yani mesela bu sene çok gene hani kış o sohbet gecelerine, helva sohbetlerine bağlarsak çok da kalabalık bir gene giriş olarak Nasrettin Hoca hikayeleri anlatmak girdi UNESCO listesine. Şimdi kış aylarında işte hep toplanıldığında köy yerinde hep gece sohbet üzerinedir. Nasrettin Hoca hikayesi de anlatılır mesela. Hani bu şekilde girmemiş hani kışa özgü olarak ama Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ortak listesi olarak girmiş Nasrettin Hoca kültürü. Ama bu artık böyle bitmiş bir kültür değil mi Nasrettin Hoca? Yani hala var mı böyle hikayeler anlatanlar? Yani biraz böyle bitmiş, ölmüş bir kültür gibi. Ya şimdi öbür ülkelerde nasıl olduğunu bilmiyoruz ama Nasrettin Hoca Türkiye'de mesela. hikayesi vardır yani. Hani Ölmesin diye eskisi de bunu. biraz oluyor bu listeye Birazcık da girmesi. ölmesin diye de yapılıyor Ay böyle evet de şeyler. yani hani artık anlatan bir plan var mı acaba hala bilen var mı bu hikayeleri? Valla diğer Yoksa... ülkelerde o sözlü anlatı geleneği daha fazla sürüyor olabilir. Belki bizde yok yani. Yani ben mesela yıllar önce Suriye bu hale gelmeden Şam'daydı, evet, Halep'te değil, Şam'da o hani masal anlatıcıları görmüştüm. Evet. Yani öyle şey, İran'da bu hala yaşıyormuş mesela. Belki oralarda yaşıyor, belki biz böyle bir bizde anlatı olarak yaşamıyor. Ama dilimizde var yani, bir Nasrettin Onun Hoca hikayesi anlatılır. Ama böyle bir ritüel gibi anlatılmıyor bizde. Doğru. Evet, çok Yani bu şeye vaktimiz azalıyor. Biz yine konuyu uzaklaştırdık, yılbaşı konusu. Dilek dileyelim o Hindiden şey zaman. bir soracaktım. Dur bir dakika, hindi şimdi böyle bir kaz şey, insanlar kaz pişiriyorlar galiba. Böyle bir şey var mı? Ya yani bu nereden geldi? Yeni bir şey mi? Bir de böyle kaz nedir hakikaten? Pahalı bir şey, bir hayvan değil mi kaz? Aylin. Kaz enteresan bir şekilde Anadolu kültüründe var ve şimdi Kars kazıyla öne çıktı, çünkü onun değişik bir tekniği var. O önce tuzlu suda bekletiliyor, bir anlamda turşu haline geliyor, sonra kurutuluyor ve soğuk havada, ve sonra kara gömülüyor. Aslında çürüyor et. Fakat kazla yapılan yemekler Kastamonu civarında çok vardır, Banduma falan diye. Hepsi de coğrafi işaretli. Ben dileklere dönelim diyorum asıl. Peki. Çünkü mesela işte Vasilopita var. Şimdi İstanbul'da pek çok pastanede 2023 yazıp o aslında Paskalya çöreği hamuru, salepli, mahlepli, onları hazır ediyorlar. İşte aslında bizde yapılmıyor, ama onun içine bir de metal para gizlenirmiş. O kime çıkarsa yılın şanslısı o olurmuş. Şimdi bunun çok benzerini İskandinavlarda bir pirinçli pudingle yapıyorlar. İçine bir tane badem koyuyor. Artık pirinçli o pudingi yerken badem kime çıkarsa, zaten bu içine para veyahut işte bakla veya badem saklamak hep vardır, o kişinin şansı oluyor. Hatta bunu işte cüzdanında saklayan bilmem ne falan gibi böyle şeyler de var. Yani yeni yıla girerken bence üzüm tanelerimizi eksik etmeyelim, onların hepsini yutalım. Yuvarlak mandalinalar, portakallar, artık bütün şeylerin, dinlerin şeylerini yapalım veya bütün inanışların. Narımızı eksik etmeyelim, patlatıp yerde ziyan etmeyelim. Sofrada patlatalım, sonra tanelerini yiyelim bence. Ve ona ondan sonra bence mutlaka diş buğdayı gibi bir şey yapalım. Çünkü geçen sene bahsetmiştik. Geçen Evet. seneki kayıtlar denirse işte Kıbrıs Türkleri mesela golifa yapıyorlar, diş buğdayı gibi falan. Ermeniler anuşabur yapıyor. Mutlaka işte Ermeni aşuresi. Bunlar Ondan hep sonra yeni yıl için. bunlar hep yeni yıl için. Bunların hiçbirini eksik etmeyelim ki gelecek yıl gerçekten güzel geçsin. Ve bereketli geçsin diye Ve umut bereketli ediyoruz geçsin. ve dileklerde bulunuyoruz. Geçen seneki programımızı podcastlerden bulup dinleyebilirler. Orada bu kültürel geçişleri çok ayrıntılı anlatmıştık. Bu sefer oraya çok giremedik ama bunun sonuç itibariyle bizim bir sofra etrafında toplanıp kutlamamız da bir bambaşka yerlerden gelen geleneklerin uzantısı ve hepimizin aslında kültürel mirasının bir parçası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu yıl da işte yeniden bunu kutlamaları yaptık ve yeniden dileklerimizi diledik. 2023 yılının daha özgür, daha adaletli, daha keyifli ve daha neşeli olmasını dileyerek bu programı da bitirelim, değil mi Aylin? Evet, umudu kaybetmemek lazım. Evet, Bolluk, umudu bereket. kaybetmeyelim ve artık batıl inanç mı dersiniz, gelenekleri korumak mı, yoksa işte somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkmak mı? Biz bunları tekrarlayalım ve gelecek nesillere de aktaralım. Evet. O Bereket zaman dileyelim, herkesin bereket yani bereket, gıda. bolluk, özgürlük bunların Evet. hepsini diliyoruz. Ve herkesin yeni gelen Evet. yılını İyi bir yıl olmasını da diliyoruz. Hoşça kalın, iyi seneler. Evet. Teşekkürler İyi Aylin. yıllar. İyi seneler.